Black Weeks w Media Expert, a do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października i godzina 9 na zegarach. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokurator Wawrzosek mówi o dziesiątkach postępowań dyscyplinarnych wszczętych wobec niej zarządów PiSu. Jeżeli po roku 2016 nie uruchomił się we mnie jakiś gen przestępczy, to te liczby robią wrażenie. 17-latka śmiertelnie potrącona przez pociąg. Tragedia wydarzyła się w PiSu. Cięcie podatków i ulgi zapowiada Donald Trump za oceanem ostatnie dni kampanii przed wyborami prezydenckimi. Kilkadziesiąt postępowań dyscyplinarnych ma prokurator Ewa Wrzosek. Wszczęto je w czasie, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, poinformowała prokurator w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Ewa Wrzosek w styczniu 2021 roku znalazła się wśród kilkunastu prokuratorów oddelegowanych przez przełożonych do pracy w odległych jednostkach. Jeżeli po roku 2016 nie uruchomił się we mnie jakiś gen przestępczy, to te liczby robią wrażenie. Mówimy o czterech postępowaniach przygotowawczych. To są postępowania karne, prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. I jedno postępowanie prowadzone przez prokuraturę regionalną. 14 postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego i jeszcze na dodatek 18 postępowań służbowych, które wszczęła wobec mnie prokurator rejonowa Warszawa-Mokotów. W sumie to 37 postępowań. Jak podkreśliła Ewa Wrzosek, część z nich mogła zostać zamknięta, ale inne są prowadzone. Tragiczny wypadek w Piszu w województwie warmińsko-mazurskim. W okolicach dworca kolejowego zginęła potrącona przez pociąg nastolatka, mówi Anna Szczepczyńska z policji w Piszu. Pociąg Intercity relacji Szczecin-Białystok jadący od strony Olsztyna potrącił siedzącą na torach młodą kobietę. Była to 17-letnia mieszkanka Pisza. Dziewczyna poniosła śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało około 80 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Przedstawiciele świata kultury oraz miłośnicy muzyki klasycznej pożegnają wybitnego pianista, jednego z czołowych współczesnych interpretatorów twórczości Fryderyka Chopina, Janusza Olejniczaka. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 11:00 mszą żałobną w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Janusz Olejniczak był artystą w każdym calu, wspomina dziennikarz muzyczny Adam Rozlach. Od początku zachwycił artyzmem, pięknem gry. Publiczność kupuje bilet nie po to tylko, żeby pójść i spędzić miły wieczór, ale także po to, aby zostać wzbogaconym o jakieś przeżycia bardziej nieziemskie, tak bym to powiedział. Janusz Olejniczak niewątpliwie do tych nieziemskich artystów należał. Muzyk zmarł 20 października w wieku 72 lat. Donald Trump zapowiada cięcie podatków i wprowadzenie nowych ulg. Republikanin przemawiał na wiecu w Atlancie, czyli stolicy jednego z kluczowych stanów Georgii. Donald Trump mówił, że ulgami chce stymulować gospodarkę, która jego zdaniem podupadła podczas rządów administracji Joe Bidena. Dodał, że kiedy obejmie urząd prezydenta, zrezygnuje z opodatkowania zasiłków. Poważnie obetniemy podatki dla pracowników i małych firm. Nie będzie podatków od napiwków, ani od nadgodzin, ani podatków od zasiłków społecznych. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych kończy się 5 listopada, czyli w przyszły wtorek. Wtedy rozpocznie się proces liczenia głosów elektorskich, wyłaniania zwycięzcy i formalnego zatwierdzania wyników. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych obejmie urząd w styczniu. Rosyjska propaganda uaktywniła się w sprawie wyborów w Gruzji. Kremlowskie kanały telewizyjne i agencje prasowe publikują informacje, które mają zniechęcić Gruzinów do protestów przeciwko sfałszowaniu niedawnych wyborów parlamentarnych. W rosyjskich komentarzach wybijane jest zwycięstwo rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Kremlowscy propagandyści nazywają oficjalne wyniki wyborów zwycięstwem narodu i dodają, że nie udał się scenariusz przewrotu napisany przez Zachód. W doniesieniach agencyjnych pojawiły się też informacje o snajperach ściągniętych z Ukrainy, co ma wystraszyć potencjalnych uczestników protestów. Gwałtowna reakcja rosyjskich propagandystów jest spowodowana wypowiedziami gruzińskich opozycjonistów i prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, którzy oskarżyli rosyjskie służby o ingerowanie w proces wyborczy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Noworodki z niemal wszystkich szpitali położniczych w kraju dostaną czytelnicze wyprawki. Instytut Książki w ramach kampanii Czytaj Dziecko od Narodzin przygotowało specjalną publikację dla tych, którzy właśnie przeszli na świat. Książka Tyci Tyci właśnie trafiła do krakowskich porodówek. Śni maluszek, ma na główce śmieszny puszek. Dorota Gellner, autorka książki dla najmniejszych tycich maluszków, Książka ma właśnie tytuł Tyci Tyci. To jest zbiór wierszyków, który prowadzi dzieci zarówno przez zabawę, jak i przez uroki pór roku, a wszystko w towarzystwie właśnie najbliższych dziecku osób. Mamy, taty, babci, dziadka, rodzeństwa. Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki. Dajemy wskazówki, w jaki sposób można z dzieckiem czytać książkę, tym najmłodszym, po co mu te książki czytać, jak życiodajne ma to efekty. Książki trafią do 270 tysięcy nowonarodzonych dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze jeden serwis sportowy o poranku. Norbert Michalak. Jeremy Sochan jest w znakomitej formie. Reprezentant Polski rzucił 22 punkty, do tego miał 9 zbiórek. Mimo to zespół, w którym gra San Antonio Spurs, przegrał u siebie z Houston Rockets 101-106 w meczu najlepszej na świecie koszykarskiej ligi NBA. To druga porażka Ostróg w rozgrywkach. Sochan był blisko również drugiego w sezonie double-double, gdyż miał 9 zbiórek oraz 4 asysty, blok, 2 straty i 3 faule. Rodri, zwycięzcą Złotej Piłki, nagrodę dla najlepszego piłkarza w sezonie 2023-2024 przyznano podczas uroczystej gali w Paryżu, zorganizowanej przez tygodnik France Football. Wśród najlepszych 30 zawodników świata zabrakło Roberta Lewandowskiego. Wręczono również nagrodę dla najlepszej piłkarki, którą zdobyła Hiszpanka Aitana Bonmati. Ewa Pajor zajęła 29 miejsce. Maja Chwalińska wygrała z wyżej notowaną Kanadyjką Rebeką Marino 4-6-6-4-6-3 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w meksykańskiej Meridzie. Był to jej pierwszy występ w imprezie rangi WTA od lipca 2023 roku. Arena Gorzów wypełniona kibicami, prawie 3000 osób obejrzało mecz, w którym Kuprum Stilon Gorzów pokonał Barkom Karzany Lwów 3-1 w meczu 9 kolejki plus ligi. Spotkanie mogło się podobać, miało ciekawe zwroty akcji i przede wszystkim dramatyczne końcówki w setach, mówi siatkarz gospodarzy Severn Lipiński. Połączenie się bloku to jest ważne właśnie, żeby czuć przeciwnego rozgrywającego i przeciwnych też na przykład środkowych, żeby być cały czas na boisku skoncentrowanym na tym zadaniu, jakim jest blok. Myślę, że chyba jeszcze nikt na zawał nie szedł przy naszych meczach, chociaż czytając komentarze to widziałem, że ludziom tętno skacze, ale taki jest sport, taka jest siatkówka, sytuacja potrafi się bardzo szybko odwrócić i myślę, że to jest właśnie fajne w tym sporcie, że trzeba cały czas trzymać tą koncentrację, bo nie wiadomo, kiedy ten wynik nagle może się totalnie odwrócić. W innym meczu Skra Bełchatów przegrała z Jastrzębskim Węglem 1-3. To teraz obiecana prognoza pogody na najbliższy weekend. Niestety w dniu Wszystkich Świętych będzie padać na północnym wschodzie kraju. To może być nawet deszcz ze śniegiem i będzie też silnie wiało. Porywy nad morzem w piątek mogą osiągać prawie 100 km na godzinę. W dzień zaduszny pogoda ma się nieco uspokoić, jeśli chodzi o deszcz i wiatr, ale za to będzie zimno. Mówiąc krótko, niestety takie są wieści od synoptyków. A dziś będzie od 11 stopni na Pomorzu i wschodzie kraju do 17 na Śląsku. Wtorek ma być deszczowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grządowski dziękują za poranne spotkanie. Przekazujemy antenę. Bom dia, Justynie Grabasz. Bom dia. Wiedziałam, że się przygotujesz po portugalsku, bo ja z urlopu wróciłam, to tak zdradzimy kuchnię. Tak, z urlopu. Radiową. I ile portugalskich będzie w twoich audycjach teraz takich, jak to się mówi, sugestii? Słuchaj, ja już sugestie portugalskie przemycałam na ten tydzień temu, bo to nie jest tak, że ja wróciłam wczoraj. Nie, ale pierwszy raz się spotykamy. Będę się starała jak najwięcej, żeby ludziom... Inspiracji, tak, o to słowo pokazać. Mi chodziło. No inspiracje dzisiaj do 12 z Justyną Grabasz. Dobrego dnia. Nie tylko z Justyną Grabasz, bo w składzie jeszcze Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz z nami zostaje. Dzień dobry. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. about a mile. I'm headed to town, town, town in style. With all my favorite clothes, yes, sir. All my favorite clothes, right. My sisters and my brothers, see them like no oczekiwaniu na ich gdański koncert, który już 10 listopada na festiwalu Inside Seaside gramy. Znakomite Colors, a to oczywiście Black Pumas w swojej najpopularniejszej kompozycji, przynajmniej patrząc na streamingowe odtworzenia. No to dzień dobry raz jeszcze. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem dzisiaj w ten pochmurny, przynajmniej na myśliwiecki dzień, ponieważ mam ze sobą dużo muzyki rozganiającej chmury i mam nadzieję, że sprawi nią dużo frajdy nie tylko sobie, ale również trójkowym słuchaczom. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, tak brzmi nasz adres mailowy, tak się można z nami kontaktować i warto ten adres zapamiętać, bo będziemy dzisiaj na przykład rozdawać wejściówki na trójkowe wydarzenia, a tych w tym tygodniu jest naprawdę całkiem sporo. Ja też przyznam, że niełatwo było mi dzisiaj wstać z łóżka, ale pomógł mi pewien utwór, no i tak się wspaniale składa, że to nasza piosenka dnia. Big Pig i Favorite Girl. You know I can make you feel something. You just have to let it go. There's a lot you wanna say to me. There's a reason that you don't. 'Cause I'll be your favorite girl. I'll give them some. you do. Cause I'll be your favorite girl. I'll give them something to talk about. You know I'll color your world. Everything you ever dreamed about. Come take all my love. Stay, you'll stay the night. Ależ ten refren wpada w ucho. Favorite Girl i Big Peak. Big Peak, które tym utworem zapowiada również trasę koncertową po Europie, zaplanowaną na przyszły rok. I Big Peak, która tym utworem zapowiada płytę. Debiutancką, bo mimo, że od wielu lat dzieli się ze światem nową muzyką, to płyty jeszcze nie było. Chociaż mieliśmy chwilę temu dyskusję z wydawczynią Gosią Jakubowską, czyli Bubblegum to była cała płyta, czy epka. No 18 minut, to już całkiem sporo, ale chyba na płytę jeszcze trochę za mało. No zobaczymy, co ten album przyniesie, ale mam przeczucie, że będzie naprawdę bardzo dobrze i przypominam, że Favorite Girl to nasza piosenka dnia, więc dziś jeszcze nie raz pojawi się na trójkowej antenie. A tak a propos debiutów bardzo dobrych, 2 tygodnie temu w piątek światło dzienne ujrzał album tej oto utalentowanej pani, Ania Szlagowska. Co to znaczy po prostu bądź sobą, kiedy pytam kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym. Pokazuję białe zęby, bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Jestem ciekawa, komu z Państwa udało się słuchać tego koncertu na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncertu Ani Szlagowskiej oczywiście w minioną niedzielę. No ja przyznam, że słuchałam w samochodzie i było świetnie, więc wyobrażam sobie, że na miejscu musiało być naprawdę magicznie, bo Ania Szlagowska tym swoim dźwięcznym głosem robi znakomity klimat, zresztą również aranżacyjnie te utwory są naprawdę dobre. Zabić Drozda, taki tytuł nosi ta kompozycja, a skoro już zahaczyliśmy o temat koncertów w Osieckiej na Myśliwieckiej, to ja coś zdradzę, ale tak nie do końca, na razie jeszcze nieśmiało. W ogóle najlepiej niech zrobi to ze mnie muzyka, a Państwu pozostawię pole do interpretacji, podpowiem tylko, że rzecz się będzie działa w najbliższą niedzielę. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Program Trzeci Polskiego Radia. Emma tells me, might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving.

A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. News albo fake news w radiowej trójce we wtorek po 14. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL QLED 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3449 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. A w trójkowym studiu już Marcin Jagiełowicz i jego gość. Tak jest, Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, witam, autor witam. Podcastu Wolność w remoncie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj rząd zajmie się m.in. nowelą tegorocznego budżetu. Będzie musiał skorygować plan wpływów i wydatków, bo właśnie z tymi pierwszymi ma ogromny problem. Już wiadomo, że fiskus nie zbierze tyle pieniędzy, ile planował. Brakuje ponad 40 miliardów złotych. Głównie chodzi o wpływy z VAT-u i CIT-u. No i pytanie, czy mamy powtórkę z historii, czyli po prostu nieszczelny system podatkowy? No, system nigdy nie jest do końca szczelny, a na pewno będzie nieszczelny w systemie podatkowym, który jest tak rozbudowany. Jest na 38 państw OECD, to jesteśmy na 33 miejscu, jeżeli chodzi o przyjazność podatku, czyli nieprzyjazność dla firm, ze względu właśnie na złożoność i skomplikowaność. I to zwykle jest tak, że duże i dużo długo funkcjonujące na rynku firmy znajdują sposoby obejścia. Jeżeli chodzi o CIT, to wielokrotnie powtarzaliśmy, CIT to jest dobrowolny podatek. Firmy w zasadzie w większości nie płacą. Kiedy rozmawiamy z firmami, które obawiają się na przykład nadmiernej konkurencyjności ze strony Chin, mówimy, że może państwo by dało im jakieś ulgi podatkowe, to się uśmiechają, no bo oni podatków nie płacą, tego CIT-u. No. Także tutaj ciężko będzie to nareperować, jeżeli chodzi o sam CIT. Znaczy, że rząd powinien być jednak bardziej restrykcyjny. Znaczy, może te podatki zmniejszyć, ale niech je ściąga, tak? Znaczy, to jest... Trochę jak z bólem, tak? Znaczy gdzieś nas boli i tam bierzemy lekarstwo, to potem gdzieś zaczyna nas boleć w innym miejscu. Rząd oczywiście może to robić na krótką metę, ale dopóki radykalnie nie przebudowany zostanie system podatkowy, nie zostanie uproszczony, to on nie będzie szczelny. To będzie się pojawiało. Ale no, zwłaszcza w sytuacji, które takiej słabnącej koniunktury, tak? Słabnącego eksportu, malejącej konsumpcji. To się teraz dzieje, a poza tym rząd ma do rozwiązania naprawdę kwadraturę koła, no bo NFZ w tym momencie nie płaci szpitalom nie tylko za nadwykonania, ale też za planowane świadczenia. Mówi się, że nawet 10 miliardów złotych potrzebuje służba zdrowia, a jeszcze jest obiecane 10 miliardów dla samorządów. No i pytanie, skąd te pieniądze właściwie wziąć? No i znowu stajemy przed brakiem wizji, czyli braku pomysłu na to, jak rozwiązać strukturalne systemy. Służba zdrowia to niewątpliwie jest jeden z nich. Już chyba przekonaliśmy się, że niezależnie od tego, ile będziemy dosypywali pieniędzy, to zawsze będzie ich brakowało i będą pojawiały się problemy. I tutaj także potrzebujemy głębokiej zmiany. Po prostu wolaliśmy, wielokrotnie mówiliśmy o stworzeniu systemu ubezpieczeniowego, czyli otwarcie rynku ubezpieczeń zdrowotnych i budowanie tutaj konkurencyjności. No jeszcze jest oczywiście ogromny temat, którego może teraz nie będziemy otwierać. Jeszcze jest składka zdrowotna, także duża polityczna przepychanka i dzisiaj także projekt, który zakłada, że chociaż środki trwałe, jak sprzedamy, czyli na przykład samochód, to nie będzie to składkowane. Tak, absurdalny projekt. Polska może wyemitować obligacje na obronność. To jest ciekawa sprawa, o tym pisze, mówi Andrzej Domański, minister finansów, w rozmowie z agencją Reutera. Po pierwsze, Unia Europejska nie zgodziła się, żeby wydatki na obronność wyjąć spod procedury nadmiernego deficytu, co już jest jakąś ciekawostką. No i czy będziemy się musieli obligacjami obronnymi ratować? Znaczy, to, że Unia Europejska nie wyjęła z tej procedury, to jest o tyle zrozumiałe, że no, na koniec i tak będziemy musieli za te zbrojenia zapłacić. I to będzie ciążyło na naszej gospodarce i będzie ciążyło na całym systemie, tak czy owak. Natomiast Unia Europejska także mówi, szukajcie gdzie indziej oszczędności. Macie rozbudowany, rozbuchany system socjalny, może szukajcie gdzie indziej, zastanówcie się, jak budować, rozwijać energię gospodarczą, czyli wzrost gospodarczy. Także to jest. Ale to, mnie to trochę rozbawiło, bo dosłownie parę dni temu sprzątałem jakiś tam rodzinny strych i znalazłem obligacje obronne z 37 roku. Niezrealizowane. Oczywiście niezrealizowane, bo tam wykup był chyba do 47. Także pomyślałem, że może to jest jakiś znak czasu, jak zaczynamy wydawać obligacje obronne i nie wiem, czy bym kupił teraz. Największy producent w Europie chce zamknąć 3 z 10 swoich fabryk w rodzimych Niemczech, skoro mówimy właśnie o niepewności, to na pewno możemy zajrzeć do naszego sąsiada zza Odry. I to ma być dopiero początek. Jutro kolejna runda rozmów z pracownikami o zbiorowym układzie pracy. Już teraz Volkswagen, bo o nim mowa, anulował wszystkie gwarancje zatrudnienia. I coraz częściej mówi się, że niemiecki gigant ma teraz taki swój moment Noki. Czyli okazuje się, że po prostu tego wyścigu technologicznego nie wytrzymał, zaczyna tonąć i pytanie, czy razem z nim na dno pójdzie też niemiecka gospodarka, może gospodarka unijna. Dzisiaj na to pytanie odpowiada Ignacy Morawski na łamach Pulsu Biznesu i przypomina, że tak jak fiński Telekom w 2010 roku nie położył na łopatki gospodarki Finlandii, tak samo nie możemy mówić, że już teraz finał tej sprawy będzie taki dramatyczny. Może gospodarki Finlandii nie położy, ale pamiętajmy, że to w skali całej Europy to jest 12 milionów ludzi zatrudnionych w sektorze motoryzacyjnym, bo sam Volkswagen to nie jest tylko Volkswagen, to jest także Skoda, to jest Fiat, to jest mnóstwo innych samochodów. I cały przemysł motoryzacyjny w Polsce. To jest 7% PKB Unii Europejskiej. To jest potężny przemysł i potężny eksport. W samej Polsce zatrudniamy 200 tysięcy osób w przemyśle motoryzacyjnym. To jest jakieś 39 do 40 prawie miliardów euro. I taki wyłom i taki wstrząs w tym przemyśle będzie na pewno dramatyczny. Tym bardziej, że już czekamy na kolejny krok. W Stany Zjednoczone, trochę to zależy pewnie, kto będzie wybrany prezydentem, ale chcą wprowadzać prowadzące się samochody, zmieniać regulacje. Chińczycy mówią, że już też są gotowi. No a my w Europie jak zwykle zostajemy w tyle i zanim się zorientujemy, ta nowa generacja samochodów znowu nas prześcignie. I to jest niebezpieczne i to jest zagrożenie dla przemysłu europejskiego. To teraz jeszcze o zmianach w prawie pracy, a konkretnie w L4 rząd przedstawił projekt zmian, które mają wejść w życie od nowego roku. Okazuje się, że chory będzie mógł wyjść z domu do sklepu, na pocztę czy do lekarza. ZUS nie będzie mu też groził wstrzymaniem wypłaty, jeżeli na przykład podpisze list przewozowy albo listę płac, a nawet będzie mógł u jednego pracodawcy być na zwolnieniu, u drugiego pracować. I co, wygrał tutaj zdrowy rozsądek? Ja myślę, że to fantastyczny pomysł, ponieważ tak, nie udało nam się pokonać problemu z demografią, nie udało nam się, nawet ta nowa strategia do końca nie rozwiązuje problemów zapełnienia rynku pracy emigrantami, no to może po prostu podwójnie będziemy liczyli własnych pracowników i wtedy ta wydajność będzie wyglądała lepiej. Nie wiem, ile tu ironii, ile tutaj mówienia serio, bo wydaje mi się, że te zmiany i na przykład też komisja orzekająca o zasiłkach, które będą zbudowane tylko z jednego lekarza i to niekoniecznie specjalisty, też wydaje się takim no ciekawym usprawnieniem. Ja patrzę w ogóle na wiele decyzji takich gospodarczo-politycznych, które zapadają i mam wrażenie, że agendą polityczną rządzi skrajna lewica. Znaczy jakby oni możliwe, że najlepiej potrafili sobie zwerbalizować, czego chcą,

To premiera piątkowa, płytowa, a przed nami no, muzyczna premiera roku 65, bo dokładnie wtedy ukazał się ten utwór co do dnia 29 października. We get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. I My Generation, oczywiście piosenka, która nie miała łatwo, jeśli chodzi o radiową emisję, przez ten specyficznie wyśpiewany tekst. 29 października ten utwór w formie singla ukazał się w Wielkiej Brytanii w 65 roku, a 20 listopada w Stanach Zjednoczonych. Ja chwilę przed informatorem ekonomicznym coś tam Państwu szepnęłam, że ktoś zagra w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i już widzę po wiadomościach mailowych od Państwa, że Państwo wiedzą, to oczywiście organek. A my, no jak żeby inaczej, mamy podwójne wejściówki na to wyjątkowe wydarzenie. Koncert podobno Unplugged o godzinie 19, a żeby się na niego dostać, no trzeba do nas zadzwonić. Otwieramy linię, Gosia Jakubowska czuwa 22,7 trójek. You're coming.